makambo na ngai moko Okoka kite oko panza ngai sango lelo Pona timote Awako abo ingai Nazali kombo na pasi pona bino Ba kamarade Kamarade yamboka kisasa Bake iko funda ngai epa ya mwasi ya timote Timote abangi makambo Alobi totika kaka noki mwasi nangai nde akoyeba Nazali malamu ngai na baninga Basabote ngai ye mama Nakoki koyeba te wazambe Kanda bapoyo kangai Bakoza kemingi kutu ele kingai Balingi nde ninyo mama Sabotenga ye mama Balingi ndani nyo mama